ręczniki papierowe Velvet Boost i Ultra Strong w promocji 2 plus 1 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 16 listopada. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 listopada, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Na pomoc czeka kilkanaście tysięcy rodzin, baza Szlachetnej Paczki już otwarta. Ministerstwo Finansów ma wkrótce przedstawić plan mrożenia cen energii. Na Uniwersytecie Śląskim ruszyła edukacja regionalna. Dzięki akcji Szlachetna Paczka pomoc dotrze do kilkunastu tysięcy rodzin z całej Polski. Dziś już po raz 24. Akcja rozpoczęła się poprzez otwarcie bazy potrzebujących rodzin. Wystarczy wybrać rodzinę i wspólnie ze znajomymi spełnić nie tylko konkretne potrzeby, lecz także marzenia. Pomoc dotrze do potrzebujących w połowie grudnia. W pierwszym etapie akcji w bazie znalazło się ponad 6 tysięcy rodzin, ale 9 tysięcy wolontariuszy cały czas dociera do kolejnych potrzebujących. W związku z tym organizatorzy liczą, że pomoc przed świętami Bożego Narodzenia dotrze do około 13 tysięcy domów. W tym roku wolontariusze szczególnie zwrócili uwagę na potrzeby osób dotkniętych przez powódź. Mówi Anna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje akcję. Działamy w 60 rejonach, w których powódź wystąpiła. Oczywiście w tych rejonach są rodziny, które dotknęła powódź, ale też takie rodziny, które już przed powodzią miały ciężko. W zeszłym roku w ramach akcji pomoc o wartości 75 milionów złotych dotarła do 17 tysięcy rodzin. Co roku Szlachetna Paczka łączy około miliona Polaków, potrzebujących, darczyńców i wolontariuszy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W przyszłym roku, tak jak wcześniej, ceny energii dla gospodarstw domowych będą stabilizowane, deklaruje resort finansów. W najbliższym czasie ministerstwo ma przedstawić plan ich mrożenia w przyszłym roku. Jak mówi analityk i wydawca portalu Defense24 Mariusz Marszałkowski, na razie trudno prognozować, o ile wzrosną ceny energii w przyszłym roku. Jeżeli mrożenia by nie było, no to trzeba liczyć się z podwyżkami rzędu 50 do nawet 90 zł w przypadku tych większych odbiorców miesięcznie. Chociaż pamiętajmy, że rząd może też zobligować prezesa URE do tego, aby ponownie przeanalizował te wnioski taryfowe, żeby spółki wniosły wnioski o przeliczenie taryf i tam ta taryfa może ulec zmianie, w założeniu zmianie w dół. Obecne przepisy dotyczące mrożenia cen energii wygasają z końcem roku. Uniwersytet Śląski będzie przygotowywał nauczycieli do prowadzenia zajęć z edukacji regionalnej. Na uczelni rozpoczynają się podyplomowe studia związane z wiedzą o województwie śląskim. Tematyka zajęć będzie dotyczyć m.in. językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii i geografii. Ministra Edukacji Narodowej Barbara Nowacka mówi, że edukacja regionalna dla mieszkańców Śląska jest równie ważna jak dla Kaszubów, którzy od najmłodszych lat poznają swoją kulturę na zajęciach w szkołach. Cieszę się, że studia, które te będą poświęcone bardziej znajomości literatury i językoznawcze, bardzo wesprą młodych ludzi w chęci poznawania ich tożsamości. My nie będziemy silni, jeżeli będziemy wypierać swoje tożsamości. Jesteśmy silni wtedy, kiedy je rozumiemy, akceptujemy, wspieramy. Rektor Uniwersytetu Śląskiego Ryszard Koziołek mówi, że miejsca na studia wyczerpały się w ciągu 3 dni. Widzimy już, że grupą zainteresowanych są absolwenci studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o regionie i ci na pewno będą kontynuować niejako jako kolejny etap swojej edukacji. Ci, którzy będą chcieli się wyspecjalizować w zakresie wiedzy o języku śląskim i kulturze regionu. Na zajęciach oprócz specyfiki Śląska i jego etnolektu poruszane będą także tematy związane z Zagłębiem, Żywiecczyzną i ziemią częstochowską. Joe Biden otrzymał zaproszenie do złożenia wizyty na Tajwanie. Do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych i przedstawiciela Tajwanu doszło na marginesie szczytu APEC w Limie. Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku to jedna z nielicznych organizacji, gdzie oprócz Chin swoją oficjalną reprezentację ma również Tajwan. Na marginesie szczytu APEC przedstawiciel Tajwanu Lin Xinyi podziękował Bidenowi za jego wkład w budowę relacji Waszyngtonu i Tajpej, poinformowała w specjalnym oświadczeniu tajwańska delegacja. Joe Biden zaproszony został do złożenia wizyty w Tajpej. Tymczasem służba prasowa Białego Domu poinformowała, że doszło jedynie do uścisku dłoni prezydenta z wysłannikiem Tajwanu. Chiny kategorycznie sprzeciwiają się jakimkolwiek formom kontaktu przedstawicieli Tajwanu z zagranicznymi przywódcami. Chińskie władze ostro reagują też na wizyty zagranicznych dygnitarzy w Tajpej. HRL uznaje Tajwan za część własnego terytorium, choć de facto nie ma nad nim żadnej kontroli. Większość państw, w tym USA i Polska, oficjalne relacje dyplomatyczne utrzymują z Pekinem, a w Tajpej mają przedstawicielstwa, które de facto pełnią jednak funkcję ambasad. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko, wszędzie, teraz. Sobota po 13, czyli czas na popkulturę w Trójce. Dzień dobry. Kacper Małczyński za sterami, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Sporo dzisiaj będzie w naszym spotkaniu szeleszczenia papierem, ale będzie ono związane w dużej mierze z filmami, bo porozmawiamy o książce świeżutko wydanej Biblioteka. Biblioteka. Nieoficjalny przewodnik po świecie filmów Studia Ghibli. Z Przemkiem Staroniem, psychologiem, twórcą Szkoły Bohaterek i Bohaterów, a ja z przyjemnością, podobnie jak Przemek, zawsze korzystam z okazji, żeby porozmawiać i przypomnieć o animacjach Studia Ghibli, a tym razem ta książkowa okazja jest bardzo ciekawa. Kolejna książka, o której dzisiaj opowiemy, Francis Ford Coppola, Rewolucjonista Sama Wassona, ukazała się kilka tygodni temu. Wgryzam się w nią partiami, to wielka przyjemność, a o Coppoli, czasie apokalipsy i nie tylko opowiemy z tłumaczem książki Janem Dzierzgowskim, który również jest kinomanem i to nie będzie nasze pierwsze spotkanie we Wszystko Wszędzie Teraz. Pojawi się też Szymon Holzman, współorganizator przyszłotygodniowego wydarzenia Niech żyje komiks z wykrzyknikiem, prawda, że piękne to hasło. No już za chwilę z Łukaszem Muszyńskim, redaktorem naczelnym Filmwebu, porozmawiamy o kinowych i nie tylko premierach tego tygodnia i tych nadchodzących. No a dzisiaj nie możemy muzycznie zacząć inaczej. Proszę się przygotować na wzruszenie. Przypomnę jeszcze adres mój, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, się dzisiaj przyda. Także moje media społecznościowe są do Państwa dyspozycji, a ten utwór to z filmu Gladiator 2. Love. Ależ to utwór, prawda? I jeszcze nie wie, że w radiu nie kiwa się głową, tylko odpowiada do mikrofonu redaktor naczelny portalu film.pl Łukasz Muszyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Myślałam, że jeszcze jesteśmy poza anteną i dlatego tak... Ale rzeczywiście ten utwór budzi ogromne emocje. To oczywiście ta wersja już z Gladiatora 2, który od wczoraj w kinach. Nie mogliśmy dzisiaj inaczej zacząć naszego spotkania. A z Łukaszem Muszyńskim, krytykiem filmowym, spotykamy się, żeby trochę zajrzeć i na duże, i na małe ekrany i zobaczyć, co oglądać, czym się karmić w te ostatnie chłodne już bardzo tygodnie 2024 roku. Gladiator 2, Ridley Scott. No, oczekiwany od dawna film. Ridley Scott to jest rzeczywiście reżyser, który ma nieprawdopodobny rozmach. Ma rozmach, kręci dużo, nie zawsze trafia w dziesiątkę artystycznie, ale trzeba mu oddać, że nawet jak upadnie, to za chwilę się podnosi i kręci kolejny film. Legendarny reżyser. No, tutaj można już tylko samych używać określeń z najwyższej półki. Jednego mu tylko brakuje w życiu Oscara, nie wiedzieć czemu. Twórca co najmniej dwóch arcydzieł science fiction, czyli oczywiście pierwszego Obcego i Łowcy Androidów. No, filmów, które w zasadzie stworzyły kanon i potem kolejne dziesiątki, w zasadzie setki filmowców, twórców seriali odwoływały się do tych tytułów. A Gladiator, ja bym go postawił osobiście w pierwszej trójce najlepszych filmów Scotta i w zasadzie jedyny, który zdobył Oscara do najlepszego filmu, nie za reżyserię. 2000 rok, na ekrany wchodzi wielkie widowisko z czasów starożytnego Rzymu w roli głównej Russell Crowe, bardzo dobrze zapowiadający się aktor, ale jeszcze bez takiej roli, która rzeczywiście uczyni go super gwiazdą. No i Gladiator sprawił, że kiedy pojawił się w Rzymie i szedł sobie ulicą, to potem cała ulica się zatrzymywała, żeby pozdrowić generała Maximusa. No nie ukrywam, że uwielbiam ten film, widziałem go dziesiątki, może nie, ale wiele razy i nawet moi koledzy z redakcji ostatnio śmiali się, że potrafię cytować im z pamięci, nazywam się generał Maximus, ojciec zamordowanego dziecka, mąż zamordowanej żony, dumny syn Imperium Rzymskiego i pomszczę to wszystko w tym albo kolejnym życiu. Wiem, że nie dokładnie, ale tak to idzie, uwielbiam ten film. Wielka, wspaniała opowieść. Joaquin Phoenix oczywiście też wspomnimy, dla niego to też była jedna z tych ról, które go umieściły na mapie, jeśli chodzi o to wielkie kino. Fantastyczna rola cesarza Komodusa, wyrodnego syna wcześniejszego cesarza, Marka Aureliusza, no, który znajduje się oczywiście, Komodus, nie Marek Aureliusz, na kursie kolizyjnym z Maximusem i to oczywiście spiętrzenie emocji, konflikt będzie miał swoje ujście na arenie Koloseum w Rzymie. Co tam się działo? Pojedynki z rydwanami, tygrysy, które rzucały się na głównego bohatera, no i oczywiście muzyka Hansa Zimmera, wspieranego przez Lizę Gerard z Dead Can Dance. W ogóle podobno przez lata, jak Dead Can Dance już po premierze Gladiatora jeździło z koncertami, to publiczność reagowała najbardziej żywiołowo, kiedy jednak wjeżdżała muzyka z Gladiatora. Wydaje się, że Lisa Gerard nigdy się nie uwolni od wokalizę tego utworu. Tak. A myślę sobie, że te setki tysięcy dolarów, które pewnie co roku spływają na jej konto w ramach tantiem, na pewno osładzają jej poczucie, że to w Gladiatorze nagrała swoje najbardziej pamiętne dokonanie muzyczne. Z pewnością pomagają. Tak. Co jeszcze u ciebie w tej pierwszej piątce? Wiesz co, kocham Helikopter w ogniu. Uważam, że jest to jedno z najważniejszych dzieł batalistycznych w historii kina. I teraz się przyznam, czegoś nie widziałem tego filmu nigdy na wielkim ekranie, ale nawet to, co zobaczyłem na małym ekranie, nie raz, nie dwa i nie trzy, sprawiło, że moja szczęka wylądowała pod fotelem. No tak pokazanej wojny jako chaosu, szaleństwa, ale jednocześnie męskiej przygody i solidarności w obliczu największego niebezpieczeństwa. No chyba tylko Steven Spielberg w otwarciu Szeregowca Ryana był w stanie oddać koszmar wojenny w taki sposób. Uwielbiam. Uwielbiam też taki film Dobry Rok. To jest mniej, rzadziej wspominany film, jeżeli chodzi o takie klasyki Ridleya Scotta i Russell Crowe. Zupełnie innej odsłonie, tym razem jako makler giełdowy z Londynu, który nagle dziedziczy winnicę na Prowansji. Marion Cotillard jako obiekt jego uczuć. No i nagle ta winnica, ta Prowansja i ta Marion Cotillard sprawiają, że może ten wredny, cyniczny, po prostu przeżarty przez myślenie o pieniądzach makler giełdowy nagle może odmieni swoje życie. Bardzo przyjemny film, a w ogóle w takiej aurze jak teraz, listopad, zimno, wieje, pada. Warto wrócić. Idealnie poprawia nastrój. Ja bym jeszcze zwróciła uwagę na te dokonanie Ridleya Scotta z XXI wieku, bo mamy tutaj i Marsjanina przecież, no ale mamy też kolejne powroty do tego świata, czy uniwersum Obcego, bo jest i Prometeusz. Ja bardzo lubię ten film, ale przecież nie do końca dobrze przyjęty przez krytykę i przez publiczność także. No i też powroty do Obcego, ale też nie do końca chyba udane. No tak to jest z tym Ridleyem Scottem, że on naprawdę czasem po prostu trafia w dziesiątkę, a czasem chybia. Wiecie, drodzy państwo, że już dwa kolejne filmy ma zaplanowane. Na początku przyszłego roku ma nakręcić nowy film z Paulem Mescalem. Jakieś takie widowisko postapokaliptyczne o pilocie, który próbuje gdzieś tam ocaleć się w świecie przyszłości, a potem kręci film o Bee Geesach. Nawet jeżeli kręcisz szybko, jeżeli idzie na ilość, to te filmy cały czas wyglądają obłędnie. I nawet jeżeli to są filmy 5 na 10, to tam są takie obrazy, które naprawdę zostają na długo pod powiekami. No, wystarczy przypomnieć sobie chociażby jedno z nowszych dzieł Ridleya Scotta, które było absolutną klapą w kinach. Zarobiło, jeżeli dobrze pamiętam, w Stanach kilkanaście milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 100 milionów, Ostatni pojedynek. No, jak te sceny bitew były zainscenizowane, jak ten świat średniowiecza. Czasem mam wrażenie, że Ridley Scott skupia się bardziej na ekranowym świecie, że interesuje go właśnie oddanie klimatu, zrekonstruowanie go. Jest jeszcze jeden tytuł, Napoleon też wzbudza nieliche emocje. Więcej negatywnych, ale też słyszałam ostatnio takie opinie, że on jeszcze zostanie doceniony po latach. Być Kto może. Wie, może rzeczywiście tak się wydarzy. No ale wróćmy do Gladiatora, wróćmy do Rzymu, bo czego możemy się po tym drugim Gladiatorze spodziewać? Ci, którzy jeszcze nie poszli wczoraj pędem do kina na ten film. No już teraz wiadomo, że jest jeden z najdroższych filmów w historii kina. Wynika to między innymi z faktu oczywiście, że jest to wielkie widowisko, ale po drugie, no niestety Ridley Scott zaczął ten film kręcić, a potem doszło do strajku w Hollywood. Jak wiadomo, najpierw zaczęli strajkować scenarzyści, potem aktorzy, trzeba było przerwać zdjęcia na Malcie. Budżet filmu sukcesywnie rósł, więc obecnie wynosi on ponad 300 milionów dolarów. No to są naprawdę kosmiczne pieniądze. Głównym bohaterem będzie postać Paula Mescala. Nie zdradzajmy może za bardzo jego tożsamości. Oczywiście. Życie bohatera zacznie rymować się z losami Maximusa z pierwszego filmu. On również stanie na arenie Koloseum, aby walczyć o swoje życie, aby się zemścić. Pojawią się też nowe postaci. Będzie między innymi Denzel Washington, niegdyś niewolnik. Obecnie ważna persona w świecie Rzymu, która zamierza sięgnąć po tron. Będzie para szalonych cesarzy. Będzie również postać Pedro Pascala, która też podobno jakieś takie ma rymy z Maximusem. On również jest generałem, za którym wszyscy żołnierze poszli w ogień, ale nadepnął na odcisk niewłaściwej osobie i też wyląduje w Koloseum. I w związku z tym losy bohatera Paula Mescala i Mescala i Pascala również zderzą się ze sobą. No i będzie krwawo. Wielkie widowisko kolejne od Ridleya Scotta, ale to nie jedyny powrót w tym tygodniu na ekran bohatera, czy świata, czy tutaj w tym przypadku także bohatera, na którego bardzo wielu czekało. Mówię o Paddingtonie oczywiście. No ja też czekałem. Muszę przyznać, że druga część Paddingtona, oczywiście nie jestem udostępniony w tym, co teraz powiem, to jest jeden z najlepszych filmów pamięci. 100 gwiazdek na 100. Jakie kiedykolwiek widziałem. No Paddington to jest po prostu taka seria, która ma sprawić, że wychodzimy z kina z uśmiechem od ucha do ucha w poczuciu, że świat jest być może ciut lepszym miejscem niż wydawało nam się przed rozpoczęciem seansu. Ten film jest absolutnie pozbawiony cynizmu. Opowiada o tym, że warto być życzliwym, warto być dobrym i dzięki temu jest w stanie nas spotkać coś dobrego w życiu, tak jak spotkało Paddingtona, pewnego bardzo grzecznego, chociaż pechowego misia z Peru, który wylądował w Londynie, tam został przygarnięty przez rodzinę Brownów, jak wiadomo, spotykały go różne przygody, na przykład pewien wredny aktor grany przez Hugh Granta próbował wrobić go w kradzież cennego manuskryptu. No i teraz Paddington wraca do korzeni, wraca do Peru, aby spotkać się ponownie ze swoją ukochaną ciocią. Towarzyszy mu oczywiście rodzina Brownów, dla której ta wycieczka no, ma szansę stać się naprawą rodzinnych więzi. No, dzieciaki dorastają, wcześniej wszyscy byli razem, wspólnie spędzali czas, a teraz każdy zamknięty w swoim pokoju. No i nagle okazuje się, że te przygody w Peru będą szansą na reperowanie tych więzi. I bohaterowie spotkają jeszcze parę bardzo ciekawych postaci. Z jednej strony Olivia Colman, wcielająca się w matkę przełożoną, zakonnicę, rozśpiewaną, z gitarą, z tajemnicami, z różnymi umiejętnościami, o które moglibyśmy na początku jej nie podejrzewać. A z drugiej strony Antonio Banderas, wcielający się w kapitana statku, który zabierze rodzinę Brownów do miejsca w Peru. I widać, że i zarówno Olivia Colman i Antonio Banderas fantastycznie bawią się, wcielając w swoje postaci. Ostatnio pochwalę się, miałem przyjemność przeprowadzić z nimi wywiad. I to jest ciekawa rzecz, tu powiedział Antonio Banderas, że opłaca się grać w filmach dla dzieci, nie tylko z finansowego punktu widzenia, dlatego, że jak zagrasz w filmie dla dzieci, to potem te 3, 4, 5 latki, które widziały cię w dzieciństwie w tych swoich ukochanych filmach, jak Shrek Kot w butach, czyli słyszały, jak Mali Agenci, albo właśnie jak Paddington, potem mają 30 lat i traktują cię jako legendę i pół Boga, bo pamiętają cię z tych swoich dziecięcych lat i mówią wow, Bardzo miło pana zobaczyć. Taka rada dla aktorów i aktorek. Paddington w Peru to też premiera wczorajsza. No i z pewnością godna polecenia, ale wspomniałeś o tej poprzedniej części, której czarny charakter zagrał Hugh Grant. Znowu go zobaczymy w roli czarnego charakteru w horrorze Heretic. Bardzo jestem ciekawa tego filmu, jeszcze jestem przed seansem. To teraz porozmawiamy może o tym, co przed nami. Na dużym, no i może na małym ekranie, bo też sporo się dzieje. Ta końcówka roku zwykle jest odwrotnie proporcjonalna do aury, to znaczy gorąca. Tak, dokładnie tak. No myślę, że już 22 listopada pojawi się film, na który wielu widzów i widzek czeka. To jest Anora, czyli zdobywca Złotej Palmy w Cannes tegorocznej. Nowe dzieło Shona Bakera z Mickey Madison w tytułowej roli. Historia pracownicy nocnego klubu, która spotyka syna pewnego rosyjskiego oligarchy. Młodzi zakochują się do szaleństwa i biorą ślub. No i wydawało mi się, że już powinni żyć długo i szczęśliwie, jak w Pretty Woman. Ale to nie ta bajka. Ale to nie ta bajka. Zaczyna się tutaj nagle druga historia. Pojawiają się rodzice pana młodego, którym nie jest w smak po prostu, że no, związał się właśnie z seksworkerką, tak to nazwijmy. I tutaj zaczynają się komplikacje. Jakie to już państwo się przekonają, ale mówi się o tym filmie, że to jest flagowe dzieło już obecnie Shona Bakera, twórcy, który zaczynał jako taki twórca egzystujący w ogóle na obrzeżach amerykańskiego kina. Eksperymentujący także z formą. Kręcący za pomocą iPhone'a. O tym miałam właśnie wspomnieć. Mandarynka. Mandarynka, Florida Project, Red Rocket. Twórca z małymi budżetami, twórca też opowiadający o ludziach egzystujących poza marginesem społecznym. Tacy ludzie, których zazwyczaj kino woli nie dostrzegać, skupiając się na innych postaciach. Sean Baker ma dla nich w stosunku do nich mnóstwo empatii, ale też i humoru, bo te jego filmy bywają takimi czarnymi momentami, bardzo gorzkimi komediami, na przykład rola w Red Rocket, Simona Rexa. Dlaczego on nie dostał nominacji do Oscara? No ja tego nie rozumiem, ale już wiadomo, że Anora akurat będzie jednym z tych takich czarnych koni przyszłorocznego wyścigu oscarowego. Red Rocket to, przypomnę państwu, również w streamingu obecny film, więc można do niego wrócić. Tak jest. I w zasadzie w tym samym czasie na ekrany trafi również film Blitz Steve'a McQueena. Wielka produkcja, rozgrywająca się w trakcie II wojny światowej w Londynie, w trakcie tytułowego Blitzkriegu. I historia małego chłopca, który próbuje powrócić do swojej mamy, granej przez Saoirse Ronan. Myślę, że filmem, na który wiele osób również czeka, będzie widowisko Wicked, czyli adaptacja legendarnego broadwayowskiego musicalu. Zresztą ten musical potem już niedługo trafi też do Polski właśnie jako sztuka teatralna. Więc myślę, że fani i fanki czekają. Wicked, czyli odczytanie niestandardowe klasycznej baśni o czarnoksiężniku z Oz, gdzie główną bohaterką w zasadzie jest czarny charakter, ponieważ opowiadany z punktu widzenia złej czarownicy. Jeżeli widzieli państwo, nie wiem, taki film jak na przykład Czarownica Disneya, to wiecie, że te złe czarownice czasami wcale nie są takie złe, mają mnóstwo emocji i skrywają tajemnice, które sprawiają, że będziemy im współczuć i im kibicować. Zwłaszcza kiedy grają je takie aktorki i takie wokalistki jak Cynthia Erivo, która tutaj właśnie w tej roli. No i oczywiście także Ariana Grande się pojawia w jednej z głównych ról w filmie Wicked, więc też czekam bardzo na tę premierę. Postawmy kropkę, jeśli chodzi o duży ekran. Jeszcze parę tytułów serialowych dla tych, którzy wolą od czasu do czasu zostać w domu. I teraz zaczynają się schody. No myślę, że musimy zacząć od serialu Silos, którego to pierwszy odcinek zadebiutował w piątek, pierwszy odcinek drugiego sezonu. Pierwszy sezon w ogóle był chyba sporym zaskoczeniem. Tak. Tak czy inaczej, opowieść rozgrywająca się w świecie po apokalipsie, w tytułowym liczącym 144 piętra Silosie. Ukrywają się w nim niedobitki ludzkości, którym udało się przetrwać właśnie jakąś potężną katastrofę. No i Silos skrywa tajemnice. Jakie to, nie będę zdradzał, ale finał pierwszego sezonu i otwarcie drugiego no na pewno dostarczą. Tak, i Rebecca Ferguson w roli głównej. Rebecca Ferguson, znana między innymi z serii Mission Impossible, znana między innymi z dwóch części Dune'y, pewnie już niedługo zobaczymy ją również w części trzeciej, wcielającą się w Lady Jessica. To jest aktorka, która powinna dostać taką oscarową kreację. Mam nadzieję, że wcześniej czy później to się wydarzy, bo i potencjał i talent są tak głębokie jak Silos. Jeśli chodzi o seriale, to jeszcze drugi sezon Arcane. No tak. Też spełnione widowisko. Tak jest. Pierwszy sezon był jednym z najwyżej ocenianych seriali 2021 roku. No i trochę musieliśmy czekać na ten drugi sezon. Wcześniej dostaliśmy informację, że ten drugi rozdział będzie w ogóle finałowym rozdziałem historii dwóch miast, jednego bogatego, drugiego biednego, które toczą ze sobą konflikt bardzo krwawy. No i dwóch sióstr przy okazji. I dwóch sióstr pochodzących z tego biednego miasta, które no, los postawi na kursie kolizyjnym. Miałem okazję zobaczyć już pierwszych 6 odcinków drugiego sezonu, no i wydaje mi się, że twórcy absolutnie trzymają poziom. To jest z jednej strony właśnie opowieść o skomplikowanym siostrzeństwie, z drugiej strony świetne kino akcji, z trzeciej no właśnie taka też apokaliptyczna opowieść o świecie przyszłości. No już koniec końców jest to po prostu trzydaniowa uczta dla oczu. I świetnie właśnie zrealizowana animacja. Tak jest. To myślę, że dostarczyliśmy Państwu bardzo dużo inspiracji, zarówno z wielkiego, jak i małego ekranu. Łukasz Muszyński, dziękuję Ci za spotkanie. Kłaniam się nisko. A ja sięgam po ścieżkę dźwiękową serialu Arcane, oczywiście związanego ze światem League of Legends. To jest z pierwszego sezonu na razie, ale do drugiego też na pewno będziemy wracać. She's starting to cry. Broken beer bottles and it's starting to fly. No, my time is coming soon. 7 foot goal, I'm up in the room. Kicking up dust in the shadow of doom. Trying to set the flame and I'm starting to fume. I know my time is coming soon. That's when everything went wrong. When Everything Went Wrong. Ten tytuł bardzo pięknie opisuje poszczególne etapy fabuły pierwszego sezonu serialu Arcane. Jak jest drugim, już mogą się Państwo częściowo przekonać. Fantastic Negrito wykonywał ten utwór. Bardzo ciekawa ścieżka dźwiękowa tego serialu, więc ostrzę sobie zębę także na ten moment, kiedy ukaże się ta wersja ścieżki dźwiękowej z piosenkami z drugiego sezonu. A my teraz zupełnie zmieniamy przestrzeń, zupełnie zmieniamy także przestrzeń muzyczną. To jest utwór pochodzący z filmu Spirited Away w Krainie Bogów, Joe Hisaishi. Thank you. To muzyka Joe Hisaishiego, wspaniałego kompozytora japońskiego, który na stałe związał się między innymi ze studiem Ghibli tokijskim. I właśnie o studiu Ghibli będziemy mówić. Bardzo serdecznie witam kolejnego gościa w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, Przemek Staroń. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry wszystkim osobom słuchającym. Bardzo długo się zastanawiałam, jak cię przedstawiać, bo tyle rzeczy można o tobie powiedzieć, ale myślę, że powiedzmy, że twórca, autor także książkowej szkoły bohaterek i bohaterów, człowiek z doświadczeniem pedagogicznym, nagradzany i fanatyk studia Ghibli, bo chyba to też trzeba powiedzieć w kontekście naszej rozmowy. Ja co prawda czasami się śmieję, wiesz, bo jak się przedstawiam, to mówię, że tak, jestem psychologiem, coś tam i mówię, że jestem fanatykiem na przykład właśnie studia Ghibli na przykład i ludzie tak patrzą na mnie i mówię, kurde, czy sobie w stopę nie strzeliłem, mówiąc psycholog i fanatyk, czy nie robię po prostu złego PR-u temu zawodowi. No trudno. Akurat w tym kontekście nadajemy temu słowu pozytywne znaczenie. Spotykamy się, zawsze jest oczywiście dobrze, miło przypomnieć, że to co Hayao Miyazaki i spółka, bo przecież nie tylko Hayao Miyazaki, dają nam od kilku dekad, jeśli chodzi o japońską animację, to jest dobro w najczystszej postaci, ale ukazała się także niedawno książka Ghiblioteka. Bardzo piękne jest to zestawienie. Nieoficjalny przewodnik po świecie filmów studia Ghibli Michaela Leidera i Jake'a Cunninghama, którzy prowadzą podcast i opowiadają o studiu Ghibli. Ta książka jest pełna ciekawostek, pełna zdjęć i idziemy śladem kolejnych filmów od tego pierwszego, tego, od którego wszystko się zaczęło, czyli Nausicaa z Doliny Wiatru. To jest pierwszy film Hayao Miyazakiego, ale oczywiście w studiu Ghibli swoje filmy tworzył także Isao Takahata, twórca chociażby Grobowca Świetlików, ale wybiegam za bardzo. Przemek, gdybyś miał powiedzieć, scharakteryzować podejście Miyazakiego, czyli mistrza Takahaty, czyli mistrza, ale także w ogóle tę ideę, która studiu Ghibli przyświeca, co byś ujął w tej definicji? Zresztą mi to się szczerze mówiąc kojarzy z przemową noblowską Olgi Tokarczuk i czułym narratorem. Dla mnie studio Ghibli jest takim czułym narratorem, to znaczy opowiada czule, opowiada o tym, co jest tak fundamentalne zarówno dla naszego życia jednostkowego, jak i dla naszego życia jako ludzkości i w ogóle całej planety. I to, co mnie od początku na maksa kupiło, oczywiście pomijając wszystkie aspekty wizualne, muzyczne i tak dalej, to, że jest to studio, które tworzy filmy z niesamowitym przekazem, a jednocześnie absolutnie nie dydaktyzującym, umaralniającym i tak dalej, tylko po prostu z przepięknym przekazem ekologicznym i pacyfistycznym, jeszcze bym dodał do tego. Teraz oczywiście nie mogę się powstrzymać i państwo pewnie słyszą i ty też słyszysz, że przeglądam tę książkę, bo sporo tutaj jest treści. Bardzo mi się podoba, że zaczyna się od takiego wstępu, który opowiada o tym, że kiedy się wchodzi na teren, no teraz również jest taki park animacji stworzony wokół studia Ghibli, który można odwiedzić i jest to marzenie wielu, między innymi moje, ale jest też biuro studia Ghibli, które ma taki wygląd, jakby było jednym z elementów tego parku, ale tam jest napis w oknie, to nie jest Muzeum Studia Ghibli, to jest nasze biuro wstęp tylko dla upoważnionych. I tak właśnie autorzy Ghiblioteki zaczynają tę opowieść o kolejnych filmach, o kolejnych osobach, które w progi tego studia wstępowały i przyczyniały się do tego, że te historie właśnie tak, a nie inaczej są opowiadane. Gdybyś miał powiedzieć tak od strony psychologicznej, bo to jest też tak, że filmy Studia Ghibli się wiekowo również klasyfikuje. Niektóre są dla młodszych widzów. Mój sąsiad Totoro jest zdecydowanie dla młodszych dzieci, choć z przyjemnością się go ogląda w każdym wieku. I później każdy kolejny film, chociaż oczywiście to nie jest tak, że ta kolejność powstawania tych filmów o tym decyduje, to są filmy dla bardzo różnych grup wiekowych, ale także no, bardzo mocno psychologicznie odpowiadające na potrzeby. Z jednej strony to, co powiedziałeś, te elementy takiej edukacji ekologicznej czy pacyfistycznej, a z drugiej strony bardzo ciekawi bohaterowie i chłopięcy, i bardzo ciekawe bohaterki dziewczęce. To są niezwykłe wartości tego kina. Zdecydowanie. I to jest niesamowite, że Studio Ghibli tak doskonale kąpie się we wszelkich jakby źródłach kulturowych, dzięki czemu mamy też siłą rzeczy bardzo wielką możliwość nauczenia się różnych elementów mitologii japońskiej, także religii. Mówię tutaj spróbuję to jakoś tak powiedzieć, żeby to wybrzmiało religii w liczbie mnogiej, bo przecież Japonia to jest kraj wielu religii. I to w ogóle bez dwóch zdań. Studio Ghibli pod tym względem daje radę totalnie i to z nadatkiem, a jednocześnie właśnie to skąpanie w tych źródłach kulturowych w żadnym wypadku nie oznacza, że Ghibli nie tworzy tego, co jest aktualne dla współczesnego człowieka, bardzo, bardzo z wielkim akcentem na bardzo, podkreśla, że młodego. Oczywiście filmy są totalnie uniwersalne i to w ogóle bez dwóch zdań. Natomiast nie ukrywam, że w momencie, kiedy na przykład oglądamy Ruchomy Zamek Hauru, to możemy zobaczyć Sophie. Opowieść o Sophie jest opowieścią o ciało pozytywności. I jest w takiej zdecydowanej kontrze do tego, co tak bardzo wielu ludzi, zwłaszcza młodych, rozwala w kontekście korzystania z social mediów i tak dalej. No to jest naprawdę sztos kokos. I nie ukrywam też, że tych elementów psychologicznych w zasadzie nie trzeba jakoś aż tak bardzo szukać, bo one od razu, można powiedzieć, rzucają się w oczy, chociażby no, w Spirited Away, gdzie tu mamy niesamowity przykład tego, jak język oddziałuje na rzeczywistość, bo Yubaba przecież próbuje zdobyć władzę Chihiro, nadając jej zupełnie nowe imię. A ja właśnie w Szkole Bohaterek i Bohaterów w drugim tomie pokazywałem na tym przykładzie, jak język rzeczywistość tworzy i wytłumaczyłem jakby na przykładzie Spirited Away zasadność używania feminatywów. Dlatego ja nie ukrywam, że dla mnie ta jakby psychologiczna strona tych filmów jest absolutnie ważna, jednakże ja też lubię podkreślać, że w cudzysłowie proszę się nie martwić. To nie jest tak, że filmy Ghibli nie są jakby taką po prostu rozrywką, bo właśnie dla mnie fenomen studia Ghibli to jest fenomen syntezy. Oni wszystkie te elementy łączą w taki sposób, przesłanie ekologiczne, pacyfistyczne, źródła takie mitologiczne, religijne. Opowieść o emocjach, o żałobie, dokładnie, o chorobie, tak, o tym, w jaki sposób tak dzieci stykają się z tymi najpoważniejszymi tematami, które tak dotykają nas w każdym wieku, bo nie jesteśmy w stanie mieć na to wpływu, a jednak no, jakoś trzeba je przetrawić, jakoś trzeba je wchłonąć emocjonalnie i wynieść z tego doświadczenia coś. I te filmy to dają również. Tak. I właśnie one robią to w taki sposób, że jakby ty nie masz poczucia ani przysytu, ani niedosytu. To jest po prostu rewelacyjnie opowiedziana historia, tak jak rewelacyjnie opowiedzianą historią de facto jest sama biblioteka. Bo to jest też wielka umiejętność pisać książki o różnych podmiotach, które zajmują się zawodowo tworzeniem historii, a jednocześnie, żeby książka była sama w sobie interesująca. I autorom biblioteki z mojej perspektywy udało się to bardzo. Gdybym cię zapytała o ten film, który jako pierwszy przychodzi ci do głowy. Ja się zwierzę państwu i tobie, że to będzie Spirited Away właśnie w Krainie Bogów. No. Choć do tego pierwszego filmu, Nausicaa z Doliny Wiatru, również mam wielki sentyment z bardzo różnych względów. To wspaniała bohaterka, wspaniała muzyka także. No i ten debiut Miyazakiego w studiu Ghibli, czyli rok 84. No i trzeba przyznać również, że to, co dał nam w zeszłym roku, czyli film Chłopiec i Czapla, to znowu opowieść o żałobie, znowu opowieść o bardzo trudnych sprawach, w bardzo pięknej, pod względem takim metaforycznym formie opowiedziana. No, nie mogę się zdecydować, więc teraz dla ciebie to pytanie. Bardzo proszę. Słuchaj, wiesz co, ale to paradoksalnie bardzo dobrze, bo myślę, że osoba, która poznaje studio Ghibli, może jak najbardziej mieć problem ze zdecydowaniem się, ze względu na to, że te filmy są przede wszystkim bardzo różne. Trudno na przykład jest właśnie porównywać filmy, które co ciekawe oni wypuszczali jakby niemalże równolegle, tak jest wysokiego C i zupełnie z innej paczki, tak, typu na przykład Grobowiec Świetlików i wypuszczony właśnie mój sąsiad Totoro, albo na przykład Księżniczka Mononoke i uwaga, z tego co pamiętam, Rodzinka Yamadów chyba została wypuszczona, tak jakby oni tak próbują to tonizować i no, cały czas mówię, że jakby oglądając na przykład Grobowiec Świetlików i mojego sąsiada Totoro, można mieć wrażenie, że ej, czy to na pewno zrobiło to samo studio? Ale to jest też ich moc, prawda? Natomiast ja powiem szczerze, że no oczywiście, że dla mnie Spirited Away jest nieustannie, no ma największe miejsce w moim sercu z wielu różnych powodów. Dla mnie jest to w ogóle ten film sam w sobie jest arcydziełem. I to naprawdę, tak jak na przykład uwielbiam także Ruchomy Zamek Hauru, no to nie ukrywam, że jednak gdybym miał się na przykład pomiędzy nimi dwoma zdecydować, to zdecydowanie jednak ostatecznie wybrałbym Spirited Away. Natomiast ja, co ciekawe, też mogę powiedzieć, i może to będzie łatwiej mi powiedzieć na przykład, który film jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. I to świetnie jest w tej książce właśnie wykazane. To jest Skorek i Czarownica, gdzie oni zaczęli eksperymentować z animacją 3D komputerową. Tak, to Miyazaki Junior tak, odpowiada i za ten powiem film. Szczerze, No i ja na przykład bardzo bronię w ogóle tego Miyazakiego juniora, bo uważam, znaczy w tym sensie... Czyli Goro Miyazaki, myślę, tak, że warto tak, też tak, jednak tak przedstawić go. Goro Miyazaki, czyli syn Hayao Miyazakiego. Bo bronię go w kontekście opowieści z Ziemią Morza z pewnych względów. Natomiast jeśli chodzi właśnie o Skorek i Czarownica, ja powiem tak, myślę, że naprawdę świat pokochał Studio Ghibli za to, że jest to studio, które nie tworzy animacji 3D. I ja oczywiście rozumiem, że ma się takie ciągoty, żeby w tę stronę iść, natomiast doświadczenie zachodnich wytwórni, które no trochę, można powiedzieć, tak przeholowały i w niektórych filmach stworzyły tak realistyczne postacie, że w wielu osobach się uruchomiła ta tak zwana Uncanny Valley, czyli Dolina Niesamowitości, bo im bardziej jakaś postać jest podobna do człowieka, ale jednak nie jest człowiekiem, to budzi takie w ogóle bardzo takie dziwne emocje. Dziwne uczucie, tak. Ja chcę powiedzieć, że właśnie to jest super, bo ja sobie dzięki tej książce też uświadomiłem, że no, moja wielka miłość do Studia Ghibli jest też miłością niebezkrytyczną i na przykład mi się to bardzo spodobało, że ci autorzy, oni również naprawdę są bardzo racjonalni i krytyczni w tej miłości. I chociażby właśnie opowieść o opowieściach z Ziemiomorza moim zdaniem jest, no jest majstersztykiem to, co oni tam zrobili. Bo oni z jednej strony, znaczy inaczej, oni po prostu w tej opowieści w bibliotece, opowieści o opowieściach z Ziemiomorza tak naprawdę oddali głos wszystkim. To znaczy oddali głos tacie Miyazakiemu, synowi Miyazakiemu i jednocześnie Ursuli Le Guin. I tak skompresowany jest to tekst właśnie o powieściach z Ziemią Morza, tak w ogóle dobry, że ja tak sobie czytając to stwierdziłem, ej, zaraz, czy ja na pewno czytam po prostu przewodnik po filmach? Ja serio miałem takie wrażenie, jakbym czytał po prostu jakiś, no nie wiem, trochę thriller. To jest tak, że ta książka może być albo wstępem do Studia Ghibli, albo ci z Państwa, którzy już są zapoznani z filmami, mogą ją potraktować jako miłe przypomnienie i inspirację do powrotu do filmów, zwłaszcza, tak, że filmy Studia Ghibli są dostępne i na małym ekranie, na jednej z platform streamingowych i także ostatnio powracają do kin, więc na dużym ekranie zróbmy sobie, tak, również tę przyjemność i obejrzyjmy. To chyba w związku z premierą Chłopca i Czapli tego filmu, który no, był powrotem, tak, Hayao Miyazakiego z emerytury, a muszę powiedzieć, że ja liczę na to, że ta emerytura jeszcze nie nastąpi, bo wiadomo, że mistrz ma dużo do powiedzenia. Biblioteka, nieoficjalny przewodnik po świecie filmów Studia Ghibli, to jest książka, która niedawno się ukazała. Zachęcamy do oglądania filmów. Przemek Staroń, twórca Szkoły Bohaterek i Bohaterów i, znowu używamy tego słowa w pozytywnym znaczeniu, fanatyk Studia Ghibli, chociaż nie tylko przecież, bo dla Harry'ego Pottera też masz bardzo ciepłe uczucia. Był naszym gościem w Trójce. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Uściski, pozdrawiam. Get it on, get it on. Can you dance like a hippogriff? Mama, mama, mama.